वैशाखीय वृत्तारण्य परिषद तृतीय अध्याय नवम ब्राह्मण के 26वें कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें पूर्व में कहानी चल रही थी, आगे भी कहानी, बीच में एक श्रुति का वचन आता है। बीच में पूर्व में कहानी थी, तुम और तुम्हारा हृदय दोनों के दोनों कहां किस में प्रतिष्ठित होगा, प्राण चल रहे थे, और प्राण किस में है, अपान में, अपान किस में, ब्यान में, ब्यान किस में, उदान में, उदान किस में, समान में। कुछ बात चुप हो गए, साकल्य चुप हो गया, प्रश्न करने से उपराम हो गया, स्थिति है। आगे श्रुति बोलती है, पूर्व में कहानी चल रहे थे, आगे भी कहानी आएगा, एतानी अष्टौ आयतनानी इत्यादि आएगा आगे इसी कंडिका में है। बीच में श्रुति बोलती है, सहेस नीति नीति आप असीरियो अग्रियो न गृहते असीरियो, ये आत्मा जो है इतर व्यावृत्ति के द्वारा परिचय कराया जाता है, इसको विधि मुख से नहीं हो सकता, इतर का निषेध के रूप से, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, अन्य का आत्मा से इतर जितने भी हैं अन्य हैं उनके निषेध के द्वारा ही परिचय दिया जाता है। व्यक्ति का परिचय दो तरह से, यह अमुक व्यक्ति है एक परिचय होगा, विधि मुख से हो गया, और इससे अतिरिक्त का निषेध कर वो व्यक्ति वो नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ऐसा करके बाद में जो शेष बचेगा वो यह करके जान लेता है, बताना नहीं पड़ेगा, इतर व्यापृति के द्वारा भी ऐसा परिचय कराया जाता है। तो इतर व्यापृति के माध्यम से उस आत्म तत्व का निरूपण करने का, स ऐसे नीति नीति आत्मा अग्रह नहीं गृह थे, इंद्रियों का विषय नहीं है, ग्रहण नहीं होता, किसी भी इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता, इसलिए ग्रहण नहीं होता, क्यों निर्वय है, सावय ग्रहण होता है, मूर्त पदार्थ ग्रहण होता है, अमूर्त है, निर्वय है। अशीरियो ने सीरिय थे, हिंसा ने श्री हिंसाया, हिंसा के योग्य नहीं है इसलिए हिंसा नहीं होती इसकी, कोई अमूर्त है, निर्वय है, या अग्रियो नहीं गृहते, अशीरियो नहीं श्री असंगो नहीं सज्जते, इसका संबंध नहीं होता, सावय पदार्थ का एक दूसरे के साथ संबंध होता है, ये निर्वय है, एक ही हेतु है, निर्वय उत्पाद निर्वय आत्मा, ये श्रुति बोल रही है, ऐसा असंगो नहीं सज्जते, अशीतो न व्यथते, बंधन में है ही नहीं, जो बंधन में होता है तो भाई भयभीत होता है, छटपट आता है, न व्यथते, बंधन नहीं है इसलिए पीड़ा को कष्ट को प्राप्त नहीं करता, न रिष्यति, हिंसा नहीं होती इसकी, क्यों, कोई अमूर्त होने से, निर्भय होने से, ऐसा कहा। आगे फिर कहानी चलनी है, एतान अष्टौ आयतनानि अष्टौ पुरुषा अष्टौ लोका अष्टौ देवा इत्यादि कहानी चल रही है, बीच में श्रुति आकर के बोल रही है, तो इसका तात्पर्य आदि कहना है, इसके लिए भाष्य में चल रहा था क्रमम अतिक्रम्य, कहानी हो माने या साकल्य का प्रश्न या केवल के उत्तर, इस रूप में कहानी चल रही थी, क्रमम अतिक्रम्य औपनिषदस्य पुरुषस्य आख्यायिका तो उपसृत्य, उपनिषद के द्वारा जिसको जाना जाता है ब्रह्म विद्या के विषय बनता है, अन्य किसी का विषय नहीं है, जो उपनिषद कहते हैं उसको उपनिषदस्य, उपनिषदस्य पुरुषस्य आख्यायिका तो अवस्थित, कहानी से हट करके, कहानी चल रही थी पूर्व में तो अवस्थित श्रुतिया, श्रुति के द्वारा श्वेन रूपेण माने श्वेन मुखेण, श्रुति स्वयं बोलती है बात, सहय से नेति नेति आत्मा श्रुति स्वयं बोलती है, त्वरया निर्देश के शीघ्रता से निर्देश किया, श्रुति ने इसको शीघ्रता के द्वारा निर्देश किया, तथा पुनर् आख्यायिका में आश्रित आहा, फिर उसके आगे इतने कहने के बाद फिर कहानी चलना आगे, एतान अष्टो पुरुषान आदि आगे कहानी आई उसी कंडिका में है, तथा पुनर् आख्यायिका आश्रित आहा, एक आगे फिर कहानी को लेकर ही कहना है, माने ये याज्ञवल्क्य की वहां का प्रश्न होगा, श्रुति बोल रही है, एतानी यानी उक्तानी कहा, एतानी अष्टौ आयतनानी इत्यादि है, ये जो आठ आयतन बताए गए थे, पृथ्वी आदि जो आठ आयतन है, आठ पुरुष हैं, आठ लोक हैं, आठ देव हैं, आठ को चार चार करके बोला गया था, यही कहते हैं, एतानी यानी उक्तानी जो पूर्वम कथित हैं, उतानी अष्टौ आयतनानी कहा, आठ आयतन बताया गया जिनको कहा, पृथ्वी यश आयतन इत्यादि शब्द से कहा था, जिसके पृथ्वी आयतन है, अग्नि लोक है, मनोज्योति है इत्यादि कहा था, वही पुरुष को जो जानता है वही वेदवत्ता होता है इत्यादि कहा था। ऐसे इत्येव आदि ने इत्यादि जो प्रकार से अष्टौ लोग ये हो गए आयतन, और आठ प्रकार के लोग भी बताया था, अग्नि आदि लोग प्रत्येक पर्याय में एक एक लोग बताया था अष्टौ लोग। अग्नि लोक आदय हो अग्नि लोक अग्नि आदि लोक आदि हैं, और अष्टौ देवा आठ देवता सारी राज देवता कहा था वहां, भाई अमृतादि देवता को कहा हुआ था अष्टौ देवा अमृतम इति हो वाचा, उसके देवता क्या है पूछा याज्ञवल्क्य का अमृत इत्यादि इत्येवम् आदि ने। और अष्टौ पुरुष आठ पुरुष की भी चर्चा हो गई थी, शारीर पुरुष इत्यादि प्रथम पर्याय में शारीर पुरुष कहा था पृथ्वी पर्याय में, दूसरे में काममय पुरुष कहा था इत्यादि, प्रत्येक एक एक पुरुष की चर्चा भी हो गई थी। सय कश्चित आगे यहां तक भाष्य हो गया था, सय कश्चित जो कोई भी माने आत्मवेत्ता व्यक्ति होगा आत्मभाव में जाने वाला व्यक्ति किस प्रकार से वहां पहुंचता है कहते हैं, ये जो साय से नेति नेति आत्मभाव में पहुंचने का ये तरीका बता रहे हैं। सय कश्चित कोई भी हो ब्रह्मविद जो होगा सय कश्चित पांच और छह की टिप्पणी का प्रसिद्ध ब्रह्मज्ञ पुरुष कश्चित माने ब्रह्म जान आती तो ब्रह्मज्ञ ब्रह्म को जानता है जो पुरुष वहां कश्चित तान पुरुषान शारीर प्रवृत्ति निरूहिया, ये जो शारीरादि जो पुरुष कहा गया था आठ पुरुष की चर्चा हो गई थी उनका स्वरूप के निश्चय करके इनका स्वरूप क्या है, जैसे वृक्ष का स्वरूप क्या है बीज है जिससे वो बना है, ये किससे बना है हृदय शब्द देंगे माने अंतर्यामी से बना है ईश्वर जिसको ईश्वर कहा है, इसका स्वरूप तो वही है, ये नहीं है जो दिख रहा है ये स्वरूप नहीं है, जो वृक्ष दिखता है ये स्वरूप इसका नहीं है, इसका स्वरूप तो बीज है वही है। तान पुरुषान निरुहि प्रवृत्ति शारीर प्रवृत्ति शारीर आदि जो पुरुष थे आठ उनके निश्चय करके, निश्चय माने जैसे वृक्ष को बीज रूप में देखना निश्चय होता है इसी प्रकार ने मान ईश्वर भाव में देखकर कहा निश्चय उह्या निरुह्या माने निश्चय उह्या। और गमयित्व अष्टक अष्ट चतुष्क भेदेना आठ को चार चार प्रकार से कहा हुआ है, आठ आयतन आदि बताया है और आठ ही प्रकार के पुरुष बताया हुआ है और आठ प्रकार के देव बताया, आठ प्रकार के लोक बताए, चार चार करके कहा उह्या माने निश्चय उह्या ऐसा निश्चय करके कहा, इन ये जो आठ पुरुषों का स्वरूप का निश्चय करके और आठ जो लोग थे उनका भी निश्चय करके कौन है और आठ देवता को के निश्चय करके स्वरूप का निश्चय करके और आयतन जितने भी थे आठ इनके भी स्वरूप का निश्चय किसमें है ईश्वर में है सब, ये ईश्वर रूप है ऐसा निश्चय करके कहना चाहते हैं। तो निश्चय हो गया गमे तो अष्ट चतुष्क भेदेना लोक स्थिति को उपाध्य, ये पहले क्यों बनाया गया सावास अज्ञान के कारण से चिदाभास विष्णु अज्ञान के द्वारा माने वो ईश्वर रूप से लोक स्थिति की सिद्ध करके लोक सिद्धि करने के लिए लोक व्यवहार चले इसके लिए बनाया गया था, ये जो आठ लोक हैं आठ आयतन हैं आठ देव हैं आठ पुरुष हैं किसके लिए बनाया गया लोक स्थिति बन रहे लोक की स्थिति के लिए किया गया था ये कहते हैं। अष्ट चतुष्क भेदेना लोक स्थिति उपाध्य लोक स्थिति की सिद्ध करके पुनः फिर इसको समेटना है, यह अध्यारोप किया था सब अब अपवाद प्राची दिग्यादि द्वारे न प्रत्युह प्रत्येक द्वारा फिर ना ना ये नहीं है मान सब हृदय में पहुंचा दिया, पूर्व दिशा किस में पूर्व दिशा में किस रूप में हो कहा किस देवता रूप में हो आदित्य रूप में इत्यादि करके फिर सबको हृदय में पहुंचा करके द्वारे न प्रत्युह माने स्वात्मनी हृदय गमयित्व यह अर्थ है इसका प्रत्युह का अर्थ, जो इनका जो स्वरूप है ये जो आठ पुरुष आठ आयतन आदि का जो स्वरूप होगा बीजावस्था ईश्वर है वो स्वात्मनि इनके जो आत्मा है स्वरूप है उसमें गमयित्व पूर्व में है गमयित्व है वहां पहुंचाकर अपवाद में वही पहुंचाना है, अध्यारोप में वही से बने थे अंतर्यामी से बने थे अंतर्यामी पहुंचाकर इनको यार ये तो अंतर्यामी है यह नहीं है इस भाव से पहुंचाकर स्वात्मनि हृदय का स्वात्मा मनी हृदय है वही हृदय शब्द से अंतर्यामी को कहा हुआ है उसमें पहुंचाकर कहा टिप्पणी है ना सात आठ नौ दस सात में कहते हैं तान पुरुषान के ऊपर है, कश्चित तान पुरुषान उन पुरुषों को कहा, साथ में बोलना चाहते हैं। श्रौतस्य पुरुष पदस्य, श्रुति में आया हुआ जो पुरुष पद है श्रुति में, या कश्चित अष्टौ पुरुषान इत्यादि आया हुआ है, अष्टौ आयतनानि अष्टौ पुरुषान। श्रौतस्य श्रुत पदस्य देवता लोकाय लोक आयतन उपलक्षण महायश पुरुषान, केवल पुरुष के नाम दे यार, तो यह नहीं समझ रहा, उपलक्षण में समझ रहा इसको, किसको किसके उपलक्षण में समझ रहा, लोक है आयतन है देवता भी है, ये भी इसी से समझ रहा, पुरुष शब्द से ये भी लेना है। शारीर प्रवृत्ति इत्यादि रूढ़िया निश्चय कवे तो इत्यादि कहा था। अच्छा आगे कहते हैं आठ में कहा अष्ट चतुष्क भेद है ना, किस तरह का ना, आठ को चार चार का भेद से लेना, आठों को इस प्रकार लेना का चार चार भेद से लेना, तो आठ नंबर ट्रिपण में कहते हैं कैसे लेना है, अष्ट चतुष्क भेद है ना, भेद है ना विभाग है ना तृतीय चतुर्थी, आठ का चार चार विभाग होने से यहां पर हेतु में है, ये जो तृतीय है ना हेतु में है, हेतु में तृतीय विभाग होने से, आठ का चार चार का विभाग है, प्रत्येक में चार चार है, आयतन है लोक है देव है पुरुष है प्रत्येक में है, इस विभाग से कहा। अगर लोकस्थित इस प्रश्न से क्या किया, अध्यारोप हो गया, उस अंतर्यामी से सब कुछ बनाया, चिदावास विष्ट अज्ञान काल में बनाया, अज्ञान काल में बनाया है। अच्छा वो आगे फिर इस तरह क्या सिद्ध हुआ, लोक की मर्यादा हो गई, लोक स्थिति बन गई। अब आगे पुनः प्राची दिगाज द्वारा फिर पूर्व दिशा आदि के लेकर के फिर समेटते गए, श्रुति समेटती गई, फिर अपवाद में चले गए, प्राची दिग द्वारा नव में कहा प्राची दिग थे आदि शब्द ना दक्षिणा प्रतिजी उदिजी ध्रुवा, चार दिशा और लेना प्राची दिगाज द्वारा नो का आदि शब्द से क्या लेना, कहा दक्षिण दिशा है पश्चिम दिशा है उत्तर दिशा है ध्रुवा दिशा उर्द दिशा, इसको ग्रहण कर आदि से ही कहा, गृहंते कहा। तस्य लोक स्थिति हेतुता प्रतिपाद्य, यही जो दिशा आदि को लेकर के ना लोक स्थिति के हेतु का सिद्ध कर दिया, या आठ आठ को चार चार विभाग करके क्या सिद्ध किया, अध्यारोप करके लोक स्थिति ये हेतु सिद्ध करके प्रतिपाद्य सिद्ध कर ये कहना चाहते हैं। प्राची दिग आदि शब्द है ना दक्षिणा दिशे उत्तर दिन पर्याय, यदि पर्याय सभी पर्याय का आदित्य चक्षु रूपाणी ये भी लेना है, आदित्य चक्षु रूपाणी यम यज्ञ दक्षिणा श्रद्धा वरुणा जलते जल रेतांशी शोभ दीक्षा सत्यानी अग्नि बाचो गृहंत इत्यादि सभी लेना, आठों दिशाओं के देवता आदि को भी लेना, सबको लेना कहा ये बोलते हैं। प्रत्येक पर्याय प्रति पर्याय में प्रत्येक पर्याय में पूर्व दिशा दक्षिण दिशा उत्तर दिशा पश्चिम दिशा और ध्रुव दिशा प्रत्येक पर्याय में आदित्य पहले वाला देवता कौन है, पूर्व दिशा आदित्य, और उसमें आदित्य के साथ में कहां प्रति चक्षु में, चक्षु कहां है रूप में, रूप कहां है हृदय में, ऐसे ले जाना समेटते जाना फिर अंत में हृदय में पहुंचा, यही है हृदय माने अंतर्यामी है ये। और दक्षिण दिशा में यम देवता बोला था यमहम, और उस वो कहां यम माने कहां प्रतिष्ठित है का यज्ञ में, यज्ञ कहां दक्षिणा में, दक्षिणा कहां श्रद्धा में, श्रद्धा कहां हृदय में, वही हृदय में पहुंचाना सबको समेटना है अध्यारोप अपवाद। और पश्चिम में कहा था वरुण देवता कहा था, क्या कहा था वरुण, और किस में होते जल में, जल किस में है रेत में इत्यादि बताया था, और उत्तर की देवता सोम देवता बताया गया था यही है, और वो किस में आश्रित दीक्षा में, और दीक्षा किस में सत्य में ये कहा था, और ऊर्ध्व दिशा के लिए कहा था कौन देवता अग्नि देवता, और किस में आश्रित है बाघ, वो बाघ कहां है हृदय, ऐसे करके अपवाद किया गया था, एक ही हृदय बचाया हुआ है सभी दिशाओं में रहने वाले पदार्थ के सही दिशा देवता ये सब को एक में किया था हृदय में पहुंचाया हुआ है अपवाद यह है, पहले तो फैलाया था आठ आयतन आठ लोक आठ इत्यादि करके लोक स्थिति चले लोक व्यवहार चले इसके लिए फैलाया गया था, अब समेटते गए कहा। अगर प्रत्यु स्वात्मनी दस की टिप्पणी, स्वात्मनी माने हृदय, स्वात्म शब्द का अर्थ है हृदय, उनका स्वरूप हृदय है, ये जितने भी जो आठ दिशा आठ आदि जो पांच दिशा में जो कल्पना की आठ आयतन आदि बताया आठ देवता आदि कल्पना की उनका स्वरूप क्या है तो हृदय है, हृदय से बना है, जैसे वृक्ष का स्वरूप बीज होता है यही है। स्वात्मनि मैंने यही है दस में कहा हृदय प्रत्युह्य हृदय में स्वात्मनि स्वात्मीय स्वकारण अंद्रियाणि उनका कारण क्या है स्वात्मीय जो उनका कारण स्व से लेना उन आठ पदार्थ जो बताए गए थे चार चार करके उनका कारण है स्वकारणे अंतर्यामी अंतर्यामी उनका कारण है बीज है वो सर्वम जगत उपसमृत संपूर्ण जगत को उपसंहार कर दिया ईश्वर भाव में पहुंचा दिया अपवाद यही है स यश नीति नीति आत्मा करेगी अब वह उसके बाद में आत्मा का स्वरूप क्या रहेगा नीति नीति के द्वारा कहा जाएगी कहां है आगे हृदय अत्यक्रा अब स्वात्मनि हृदय अत्यक्रामत अतिक्रमण कर गया वहां से भी वो कहते हैं किससे अतिक्रमण कर गया माने कोई यह कश्चित अत्यक्रामत पूर्व में यह कश्चित है कोई व्यक्ति इस तरह से अतिक्रमण कर गया माने शरीर आदि से अतिक्रमण कर गया शरीर आदि को तो उधर बीच में पहुंचा दिया मैं नहीं हूं ये भाव को पहुंचा दिया यही कहना चाहते हैं अतिक्रामत माने अतिक्रांतवान उपाधि धर्मम हृदयादि आत्मत्वम जो हृदयादि को आत्मभाव से मानता था तादात्म्य मानता था मैं शरीर हूं इत्यादि को अतिक्रमण कर गया शरीर भाव को अतिक्रमण कर गया सूक्ष्म शरीर ठूल शरीर सभी में अतिक्रमण कर गया क्यों सबको दूसरी तरफ पहुंचा दिया उसने ये कहना चाहते हैं ग्यारह की टिप्पणी कहा हृदय हृदयादि आत्मत्वम कहा था ग्यारह में बोलते हैं हृदयादि आदिना शरीर प्राण ध्यान उदान समाना गृह दे ये सब में आत्मबुद्धि जो होती थी उसको परित्याग कर यही अर्थ होता है वह समृद्ध कर यही होता है कहा तथा च हृदयादि लक्षणम अपि समानांतम उपाधि धर्मम कहते हैं धर्मम अधिक्रांतवान इत्यर्थ कहते हैं हृदयादि लक्षण को कहा गया ना समानांत कहां तक समान इति कहा था प्राण किसमें आश्रित है मारे अपान में अपान किस में है ब्यान में ब्यान किस में उदान में उदान में समान में इत्यादि कहा था ये सब के सब को उपाधि धर्म है ये सब के सब शरीर के धर्म है उपाधि के धर्म है मेरे धर्म नहीं ऐसा करके उपाधि धर्म रूपम अधिक धर्मम अधिक्रांत उपाधि रूपम धर्मम अधिक्रांत उपाधि रूप धर्म जितने भी थे उसको अतिक्रम करके ही आता है अतिक्रांतवान अतिक्रम कर गया कोई कश्चित कहा उपाधि हृदयादि आत्मत्व यही है उपाधि धर्म श्वेनैव आत्मना श्वेनैव आत्मना व्यवस्थित अपने रूप से व्यवस्थित हो गया कोई ब्रह्मविद्ता यही है श्वेनैव आत्मना बार की टिप्पणी कहते हैं श्वेन इत्यादि ना कार्यकरण लक्षणान शरीरादिन शारीरादिन निशेषान अनात्म साथ कृत्वा जो कार्यकरण स्वरूप जो अनात्म पदार्थ है ना जो शरीर आदि हैं संपूर्ण शरीर आदि जितने भी थे इनको अनात्मसात कृत्वा अनात्मा के बना दिया अनात्मा घोषित करके यही अर्थ है वस्तु वृत्त रूप स्वरूपेण स्वमहिमनि प्रत्यय वस्तु के स्वभाव रूप से अपने महिमा में बैठ गया यही अर्थ होता है अपवाद काल में यही होता है वस्तु वृत्त स्वरूपेण वस्तु धर्म उसका स्वरूप क्या है किसी के साथ संबंध नहीं है शरीर आदि के साथ उस रूप से रहता है यही अर्थ है तो स्वयं आत्मा व्यवस्थित व्यवस्थित जो या औपनिषद पुरुष जो औपनिषद पुरुष है उपनिषद के द्वारा ही प्रतिपाद्य पुरुष है अन्य किसी प्रमाण का विषय नहीं है पुरुष ओ पुरुष माने पूर्णत्वात् पूर्ण होने से पुरुष कहा है पूर्ण कहा जो व्यापक है कि पुरुष ये तो परिच्छिन्नता तो शरीर को लेकर के भास रहा उसमें जैसे आकाश परिच्छिन्न भासता है कहां घट को लेकर के वास्तव में आकाश कोई परिच्छिन्न है क्या ऐसे ही यहां औपनिषद पुरुष असनायादि वर्जित भूख प्यास आदि धर्म से रहित है असना पिपासा शोक मोह जरा मृत्यु सब धर्म से रहित है ये तो शरीर आदि के साथ तादात्म्य करता है थूल शरीर के साथ तादात्म्य करे जरा मृत्यु के शिकार मान्यता लाता है और प्राण के साथ तादात्म्य करके भूख प्यास की मान्यता बनाता है और मन के साथ संबंध करके शोक मोह के मानता है अपने को किंतु नहीं है वास्तव में यही है असमयादि पर जितना भूख प्यास आदि धर्म से रहित है उपनिषद विज्ञा उसको जानना कहां चाहिए उपनिषदों में ही जानना चाहिए ब्रह्म विद्या में ही जानना चाहिए अन्यत्र कोई जानने के संबंध संभव नहीं है उपनिषद विज्ञा नान्य प्रमाण गम्य अन्य प्रमाण के विषय नहीं हो प्रत्यक्ष आदि अन्य प्रमाण के विषय नहीं ठीक है वो जो पुरुष है जो आठ आयतन आठ लोक आठ देव आठ पुरुष आदि जो भी थे लोक आदि थे वो सबको पहले तो जिसने एक काम किया माने लोक स्थिति के लिए ये विस्तार बनाया फिर सबको उनके अपने कारणों में समेट दिया किसमें अंतर्यामी में समेट दिया उनको सबको, समेट करके उपाधि धर्म से शरीर आदि के जो धर्म थे शोक मोहादि उसको त्याग करके जो बैठा हुआ पुरुष है, मैं उसको उस पुरुष के बारे में तो पूछता हूं जो उपनिषद के द्वारा ही जाना जाता, अन्य किसी प्रमाण के विषय नहीं, तर्क आदि के विषय नहीं, ऐसा कहते हैं उपनिषद से विज्ञा। दो नंबर की पढ़ने कहा उपनिषद से आशु एवं उपनिषदसु एनम ये तो व्याचक्षित भारती में कहा, इन्हीं उपनिषदों में आशु मान इन्हीं उपनिषदों में, आशु एवं उपनिषदसु इन्हीं उपनिषदों में ही एनम इस आत्मा को, ये तो बुधा व्याचक्षित है, जिससे कि विद्वान लोग इसी की व्याख्या करते हैं, उपनिषदों में व्याख्या करते हैं जिसकी, जिस आत्मा की कर्मकांड विरोधित्वाद, ये आत्मा कर्मकांड के विरोधी है, वो तो देहाभिमानी आत्मा चाहिए, वहां क्या चाहिए कर्मकांड के लिए, कर्मकांड का विरोधी आत्मा है ये, इस भाव में जान पर कर्मकांड होना संभव नहीं है, कर्मकांड विरोधित्वाद कर्मकांड विरोधी नैवम नैव एनम व्याचक सिरे कहा, इसकी व्याख्या नहीं की गई वहां कहा कर, क्यों विरोधी है ये, शरीर भाव से ऊपर होगा तो कर्मकांड कैसे करेगा, कर्मकांड के लिए मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिय हूं अभिमान चाहिए, शरीर अभिमान चाहिए, यह शरीर अभिमान संवत करके रहता है ऐसा आत्मा हो जाता है, कर्मकांड में विरोधी होने से विरोधित्वाद न एव एनम व्याचक से न व्याचक से रे उसकी व्याख्या नहीं की गई। तम तौ परिषदम धीरा ब्रह्मात्मा प्रकृति तम तू तम तू उसको तो देहादि से अतिरिक्त होकर के शरीर आदि धर्म को परित्याग कर बैठा हुआ आत्मा है उसको तो औपनिषद धीरा ब्रह्मात्मानम औपनिषदम प्रत्यक्षते, जो धीर हैं विद्वान लोग हैं ब्रह्मवेत्ता लोग हैं वह ज्ञानी लोग हैं वो उपनिषद से जानने वाला जो ब्रह्म रूप आत्मा है ब्रह्मात्मान ब्रह्म ही आत्मा यहां एक ही है उसको प्रत्यक्षते कहते उसको ऐसा कहते हैं ऐसा भारतीय का। तो मैं उसी को तुम्हें पूछता हूं करके या केवल किसी को प्रश्न है यहां जो उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य है तो कहा त्वम माने त्वा त्वम उस आत्मा को त्वा माने त्वाम विद्याभिमान घमंड है तुम्हें विद्या तो नहीं विद्या का अभिमान है तुम्हें या इस साकल्य में पुरुषम प्रचान मैं उस पुरुष तम पुरुषम प्रचान मैं उस पुरुष के बारे में पूछता हूं या केवल किसी ने कहा तम चेत मान यदि चेत है तम चेत न विवक्षसी है ना मंत्र में वही है कहा तम चेत चेत माने यदि उस पुरुष को यदि मैं न विवक्षसी मैं माने मह्यम मेरे लिए न विवक्षसी यदि तुम ठीक से कहोगे नहीं विशेषण न बक्षसी कहोगे नहीं यदि कहोगे नहीं उस पुरुष को जिसके बारे में पूछ रहा हूं तुम्हें तो नहीं कहोगे मैं विवक्षसी माने विस्पष्टम न कथयिष्यसी स्पष्ट रूप से नहीं कहो विशेष प्रश्न रूप से नहीं कहोगे यदि उस आत्मा को मैं जिसके बारे में पूछ रहा हूं। चार के टिप्पणी में कहा तरही तब तो क्या होगा मूर्धाते विपतिष्यति इति कहा हुआ है तुम्हारे सिर गिर जाएगा मैं उसके बारे में बता पूछ रहा हूं कहा मूर्धा मन सिर है ते। पांच नंबर कहा अब्रह्म विदो ब्रह्मवित्वाभिमान नहाते तुम कैसे हो ब्रह्मवेत्ता नहीं हो ब्रह्मवेत्ता का अभिमान है यदि उसको नहीं बताओगे उस पुरुष को तुम्हारा सिर गिर जाएगा ब्रह्म ज्ञान तो है ही नहीं तुम्हें ब्रह्मवेत्ता नहीं हो किंतु ब्रह्मवेत्ता के अभिमान रखने वाले जो तुम हो तुम्हारा ते हमारे षष्ठी में थे तुम्हारा सिर गिर जाएगा यह अर्थ है विपतिष्यति इत्याह यहां पर टिप्पणी छह नंबर की टिप्पणी है माने पष्टम विपष्टम स्पष्ट रूप से गिर जाएगा इत्याह याज्ञवल्क्य ने ऐसा कहा तम तु औपनिषदम पुरुषम साकल्यो न मैने अब यह स्मृति का वचन है उस औपनिषद पुरुष को साकल्य नहीं जान सका मनो अवबोधन है ना उसे मैंने लिख लगा रहे नहीं जान सका न मैने न विज्ञातवान किला का उस जान नहीं सका उपनिषद के द्वारा उपनिषद ज्ञान उसको है ही नहीं इसको साकल्य को ब्रह्म विद्या का ज्ञान नहीं है अभिमान मात्र लिए बैठा हुआ है इसलिए उस पुरुष को बता नहीं सका यही बात है तस्य मूर्धा विपपात विपतित तस्य मन साकल्यस्य मूर्धा सिर विपपात गिर गया विपपात पत्नी पता ने धातु है लिट लगा रहे पपात दी स्पष्ट रूप से विशेष रूप से गिर गया ये कहा तस्य सात की तिपण बताते तस्य इत्यादि अत्र भारतीय भारतीय का इस विषय को ततः स याज्ञवल्क्योत्थ सापवाक्याख्य बन्निना दग्ध सद्योम आरव ब्रह्मविद ज्वरान्वित तथा उसके पश्चात स हमारे जो वह है कौन साकल्य याज्ञ बल के उत्थ साप वाक्य बनना याज्ञ बल के ने जो साप दिया था क्या यदि उसको नहीं बताओगे तो तुम्हारा सिर गिर जाएगा ये साप है अभिशाप है याज्ञ बल के उत्तम याज्ञ बल के से उत्पन्न जो साप साप रूपी वाक्य वाक्य नामक जो अग्नि है वाक्य रूपी अग्नि है वो उसके द्वारा दग्ध जल गया वो साकल्य वाक्य रूपी जो अग्नि है उसके द्वारा जल गया सद्यो ममार शीघ्र ही मर गया वो ममार मर गया ममार सद्यो ममार एवं मर गया ब्रह्मविद द्विट ज्वरान्वित ब्रह्मविद्ता को द्वेष करने द्वेष करने के कारण जो ज्वर बुखार हो गया उसको उसके द्वारा मर गर्म हो गया उसके द्वारा मर गया ठीक है आगे थे समाप्त आख्यायिका आख्यायिका यहीं तक थी समाप्त हो गई आगे श्रुतेर वचनम तम नमने इत्यादि उसके सिर गिर गया तक यहां तक तो है आख्याय कहानी है तान अष्टौ पुरुषान इत्यादि जो कहा था अष्टौ आयतनानी तानी अष्टौ आयतनानी आदि कहानी चल रही थी बीच में श्रुति का वाक्य आ गया था कौन सहयस इत्यादि आया था सहयस नित्य नित्य आत्मा आया था पहले भी कहानी चल रही थी उसके बाद फिर यतानी अष्टौ आयतनानी कहानी चल पड़ी फिर अब श्रुति का वचन तमहन मेरे साकल्य नहीं जान सका इत्यादि श्रुति वचन करना चाहते हैं श्रुतिर वचन तमहन मेने इत्यादि तो तम न मेहने साकल्य इत्यादि वचन जो है श्रुति का है क्यों याज्ञवल्क तो बोलेंगे नहीं उसको नहीं जान सका नहीं बोले कौन बोले श्रुति बोले ठीक है देख रहे ननु साकल्य याज्ञवल्क संवादात्मिका यम आख्यायिका यह कहानी के इस रूप में है साकल्य और याज्ञवल्क के संवाद रूप में है आख्यायिका तत्र कथम साकल्य में अपृष्टम आत्मान याज्ञवल्क व्याचस्ते फिर साकल्य तो आत्मा के विषय में पूछा नहीं फिर याज्ञवल के क्यों पूछते हैं उसको क्यों व्याख्या करते हैं आत्मा की ये प्रश्न आया छह नंबर की टिप्पणी कहा तत्र बने तस्याम आख्यायिका ये तो दोनों कहानी के रूप में चल रहे थे साकल्य प्रश्ता बना हुआ था याज्ञवल के उत्तरदाता बन रहे थे तो उसमें फिर साकल्य ने आत्मा को पूछा ही नहीं उसके बारे में ये क्यों पूछते हैं याज्ञवल का प्रश्न आया क्रमम अधिक्रम अरे ये याज्ञवल का शब्द वाक्य नहीं है ये श्रुति का है जो क्रम चल रहा था इन दोनों के कहानी के रूप में संवाद के रूप में क्रम चल रहा उसको अतिक्रमण करके भाष्यकार बोलते हैं क्रमम अतिक्रम्य औपनिषद से पुरुष से आख्यायिका तो अवस्थित जो औपनिषद के द्वारा उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य पुरुष है ना वो आत्मा आख्यायिका से हट करके श्रुतिया स्वेन रूपेण त्वरया निर्देश किया श्रुति के द्वारा शीघ्र ही निर्देश किया गया क्रम को अतिक्रमण करके श्रुति बीच में आकर बोल पड़ी है ठीक है ठीक है विज्ञानादि वाक्य भक्षमाणत्वाद किमात्र तम निर्देश इतिहास आगे विज्ञानम आनंदम ब्रह्मा रात्रि धातु परायण वाक्य आने वाला है और ब्रह्म कैसा है विज्ञान रूप है विज्ञानम आनंदम ब्रह्मा रात्रि धातु परायण ऐसा आएगा धनदाता का परम गति है ऐसा आएगा तो विज्ञानम आनंदम ब्रह्म आएगा आगे वाक्य आने वाला है फिर यहां अभी क्यों कहती है स्तुति ब्रह्म का निरूपण करेगी श्रुति करेगी आगे क्या बोलेगी विज्ञान रूप है क्या बोलेगी तो यहां बोलेगी क्या जरूरत है ऐसे नीति रीति आत्मा ये प्रश्न आएगा विज्ञानादि वाक्य भक्षमाणत्व जो विज्ञानादि वाक्य में उस आत्मा का स्वरूप का निरूपण होना है फिर किम इति अत्र तन निर्देश फिर आत्मा का निर्देश उपदेश क्यों कर रही श्रुति ये प्रश्न उठा तो उत्तर देते आगे टिप्पणी साथ की आगे 3:9:28 में है अभी 26 में चल रहा है 28वें कटिका में आना है विज्ञानम आनंद ब्रह्म रात्रि धातु परायण ऐसा आने वाला है विज्ञान वाक्य में उसका निरूपण वही जाना है आत्मा का फिर यहां की निरूपण क्यों यह प्रश्न होता है तथा पुनः कहते हैं तथा पुनर् आख्यायिका में आश्रित है फिर कहानी भी आश्रय लेकर कहेंगे क्या बोलेंगे ये तानी अष्टौ आयतनानी आदि फिर कहानी है श्रुति का वचन थोड़ा सा बीच में है नरिष्यति तक सहेष नेति नेति आत्मा अग्रियो नहीं गृहते असिरियो नहीं सिरियते असंगो नहीं सज्जते अशितो न व्यथते नरिष्यति इतना श्रुति वचन फिर कहानी आ गया ये कहना चाहते हैं ठीक है हमें कहते हैं निश्चय न गमयित्व तदेव स्पष्ट है आगे भाष्य आगे है ये या आगे अष्ट चतुष्क भेद है ना, ये ऊपर इसके ऊपर में अष्ट ये प्रतीक है उसका है। भाषण में कहा था एतानी उक्तानी यानी उक्तानी अष्टौ आयतनानि, पूर्व में कथित जो आठ आयतन हैं पृथ्वी आदि, पृथ्वी आदि जितने आयतन हैं और आठ लोक हैं अग्नि आदि लोक और आठ पुरुष हैं शारीर आदि पुरुष इत्यादि है इत्यादि और आठ क्या है देवता है अमृत आदि, ये सब चार चार करके कहा हुआ था। कोई भी व्यक्ति इनको इनके कारण में लीन कर सकता हो, इनका कारण है हृदय अंतर्यामी माने उसी से बने वही है वो, ऐसे निश्चय कर रहा है यही कारण। या कश्चित जो ब्रह्मज्ञ पुरुष होगा आत्मा को जानने वाला, तान पुरुषान शारीर प्रवृत्ति शारीर प्रवृत्ति निवृत्ति, शारीर आदि पुरुष और लोक और आयतन और देव ये चारों को ये सब के साथ जरूरी है माने निश्चय ना हुई है, निश्चय करके समझ कर जान करके, क्या जान करके इनका स्वरूप क्या है, ये वास्तव में जो दिख रहा है ये स्वरूप नहीं है, इनका स्वरूप अंतर्यामी है हृदय अंतर्यामी, ऐसा निश्चय करके। इसके आगे स्वात्मनि गमयित्वा हृदय गमयित्वा ऐसा अन्वय लगाना है, तो टीका में कहा अष्ट चतुष्क भेदेना है, इसके ऊपर भी टिप्पणी टीका में प्रतीक दिया। प्रत्यूह्य आगे प्रत्यूह्य शब्द है, निरूह्य प्रत्यूह्य निश्चय, इनका स्वरूप का निश्चय करके फिर त्याग करना, त्याग करके क्या त्यागना है, उपाधि धर्मों को त्याग करके, शरीर आदि का जो धर्म थे उनको परित्याग करके, जो ब्रह्मज्ञ पुरुष प्रत्यूह्य माने उपसंहृत्य उपसंहार करके, उपाधि धर्मों को उपसंहार करके इतिहावत आगे कहते औपनिषदत्व पुरुष से उत्पाद है। ये जो पुरुष जिस पुरुष का निरूपण है ना वह औपनिषद पुरुष है, उपनिषद के द्वारा ही प्रतिपाद्य है, अन्य किसी के द्वारा नहीं, उपनिषद का अर्थ ब्रह्म विद्या होती है। एक उपनिषद से एवं विज्ञेयो नान्य प्रमाणगम्य, उपनिषद के द्वारा ही जानने योग्य है, अन्य प्रमाण का विषय नहीं है ये, एक अर्थ उसी को मैं तुम्हें पूछता हूं, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं उसी को पूछता हूं, उसी पुरुष के बारे में पूछता हूं, तुम वा आत्मा विद्या अभिमान पुरुषम पूछा, जो विद्या तो नहीं है किंतु विद्या का अभिमान लिए बैठे हो, मैं तुम्हें पूछता हूं ये कहा। और तम चेत यदि चेत मान यदि मैं न विवक्षसी, यदि विशेषण न वक्षसी स्पष्ट रूप से नहीं कहोगे उस पुरुष को, तो विस्पष्ट न कथिष्यति मूर्धातु विपतिष्यति, तुम्हारा सिर गिर जाएगा, क्या विषाद है कहा। ठीक है, बताते हैं तम इत्यादि याज्ञवल्क्य सेवा मध्यस्थ सेवा वाक्यम इति आशंका बाधित है। तम न मेने साकल्य, ये जो शब्द है ना किसका, याज्ञवल्क्य का शब्द है अथवा मध्यस्थ का है, कहते ये दोनों का नहीं है, ये श्रुति का शब्द है, किसका है, तम न मेने शब्द आता है ये श्रुति का है कहा। एक समाप्त आख्यायिका श्रुतेर वचनम तम न मेने इत्यादि, तो तम न मेने इत्यादि वाक्य श्रुति का वचन है, वार्तिक है, वार्तिक दी हुई इसके ऊपर, ततः पुनराख्यायिका में आश्रित है, मान ये आत्मा के निर्मण कर दिया सहेष नित्य नित्य आत्मा श्रुति ने बोला, उसके आगे फिर आख्यायिका में के मंत्र में ऐसी स्थिति है, ये कहा ततः पुनराख्यायिका में आश्रित है। अत्राहु वार्तिकाचार्य, इसमें वार्तिकाचार्य सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं तथा श्रुतिस्वेन वतसा साक्षात इत्यादि लक्षण समापय्यात्म विज्ञानम भूयोख्यान रूपकम। श्रुति ही जो श्रुति है सहेष नेति नेति आत्मा श्रुति बोल रही है, श्रुति स्वयनैव तथा अपने मुख्य द्वारा, अपने मुख्य द्वारा ही साक्षात इत्यादि लक्षण, जो यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म इत्यादि स्वरूप वाला जो आत्मा होता है उसका समापय्य समापन करके, उसके समाप्ति करके आत्मा के बारे में बोल दिया श्रुति ने, क्या बोल दिया सहेष नेति नेति आत्मा अग्री हो नहीं गृहते असरी हो नहीं सीरियते अशितो असंगो नहीं सज्जते अशितो न व्यथते न ऋष्यति, ये श्रुति ने कहकर समापन करके उसको कहा। आप ही व्याप्त धातु है, सम उपसर्ग है और ऋच करके, ऋच करके बाद में क्वा कला करके लप करके बना दिया समापन किया, आदेश कर दिया है विवासा आप सूत्र के द्वारा विकल्प से समापय, आत्मा का लक्षण को समापन कर समाप्त करके आत्मविज्ञान समापय, आत्मविज्ञान समाप्त कर दिया सहेष नीति नीति आत्मा के द्वारा हो गया, जो साक्षात यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म आदि आत्मा का स्वरूप था उसका समापन, यही आत्मा का स्वरूप मान इतर व्यावृत्ति के द्वारा परिचय कराया जाता है, यह आत्मा है बोलना संभव नहीं है, यही है आत्मा का कथन का विज्ञान समाप्त कर भूयोपी आख्यान रूप, फिर आगे फिर आख्यान रूपी श्रुति बोलती है, क्या बोलती है, अष्टौ आयतनानी, अष्टौ पुरुषा, अष्टौ लोका, अष्टौ देवा इत्यादि। गृहित्वा उसको गृहित्वा परिप्रच्छ साकल्य मविभाजनम, फिर आख्यायिका को ग्रहण करके परिता पप्रच्छ, फिर श्रुति ने पूछा किसको, साकल्य को, अभिमानी साकल्य को पूछा, याज्ञवल्क्य के माध्यम से श्रुति पूछ रही उसको, ये कहना चाहते हैं। याज्ञवल्क्य आत्मिका भूत्वा, श्रुति स्वयं पूछती है साकल्य को किस रूप होकर के, याज्ञवल्क्य स्वरूप होकर के, याज्ञवल्क्य के मुख से पूछती है, याज्ञवल्क्य आत्मिका भूत्वा ही अति निर्बंध का निर्लज्ज है वो साकल्य, उसको पूछती है श्रुति साकल्य के मुख से पूछती है, ठीक है, याज्ञवल्क्य के मुख से पूछती है, कहा धनम निश्रेष्टम राज्य ब्रह्मिष्ठो देश तो यत प्रष्टुम नैवाधिकारो तो ब्रह्मिष्ठ सेह विद्यते, राजा राज्ञा धनम निश्रेष्ट, राजा ने धन निकाला, गोधन को निकाल दिया था, आप में से जो सबसे बड़ा ब्रह्मवेत्ता हो वेदवेत्ता हो वो गाय ले जा, यही है ना, राज्ञा धनम निश्रेष्टम, धन को निकाल दिया था राजा ने, गोधन निकाल दिया था, यह माने यह का अर्थ लेना है बहुदक्षिणा यज्ञ, ऐसा अर्थ करना, जो बहुदक्षिणा यज्ञ किया था ना राजा ने उस यज्ञ में, यह माने इस यज्ञ में राजा ने गोधन अलग कर दिया था, राज्ञा धनम निश्रिष्ट बहुदक्षिणा को ब्रह्मिष्ठ उद्देश्य तो था, किसके लिए किया था, ब्रह्मिष्ठ का उद्देश्य करके, जो सबसे बड़ा ब्रह्मवेत्ता हो वो ले जाएगा, अतिशय न ब्रह्मवान ब्रह्मिष्ठ, यही होता है, सबसे बड़ा ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्मिष्ठ कहा जाता है, सबसे ऊपर का जो ब्रह्मवेत्ता होगा उसको ब्रह्मिष्ठ कहा, बाकी सब ब्रह्मवान बनेंगे, एक होगा ब्रह्मिष्ठ, स्थिति वहां ब्रह्मवान मतुब लगा करके आगे इष्टम प्रत्यय करेंगे, उसके आगे मतुब का लुक हो जाता है, बिन मतुब लुक सूत्र है, इष्टन यशुन इमनिज परे हो, बिन या मतुब प्रत्यय का लुक हो जाता है, अर्थ रहेगा उसका, अर्थ ब्रह्मवान को ब्रह्मिष्ठ कहा जाता है। ब्रह्मिष्ट को उद्देश्य करके राजा ने धन निकाला हुआ है इस बहुदक्षिण यज्ञ में, स्थिति है प्रश्नुम नैव अधिकार हो तो अब्रह्मिष्ठ शेह विद्यते, इस विद्वत सभा में अब्रह्मिष्ठ का पूछने का अधिकार नहीं है, यहां वो साकल्य कैसा अब्रह्मिष्ठ है, ब्रह्मिष्ठ नहीं है, ब्रह्मिष्ठ नहीं है वो, उसको पूछने का अधिकार ही नहीं है, फिर भी पूछ रहा है यहां यज्ञ बल के साथ, यही उसका अपराध है, अब्रह्मिष्ठ व्यक्ति को पूछने का अधिकार नहीं, ब्रह्मिता को सभा वो पूछ रहा है, यही है, अतो प्रश्नों नहीं बा अधिकार हो तो इसलिए यहां पर पूछने का अधिकार नहीं है उसका, किसका, अब्रह्मिष्ठ से याज्ञवल क्या साकल्य से, यह माने ब्रह्मविद सभा विषय, जो ब्रह्मवेत्ता की सभा है, तो राजा ने सभा रखी थी किसके लिए था, ब्रह्मवेत्ता की सभा थी, उसमें इसका अधिकार ही नहीं था, इसमें अब्रह्मिष्टत्व सिद्ध्यर्थम अतो प्राक्षित सयाज्ञ बल्क्य साकल्यम सापराधत्व सिद्ध है, अब्रह्मिष्टत्व सिद्ध्यर्थम, ये ब्रह्मिष्ट नहीं है, ब्रह्मवेत्ता नहीं है, ये सिद्धि के लिए याज्ञ बल्क्य पूछते हैं इसको, तो अप्राक्षित रुषा क्रोध से पूछते हैं याज्ञ बल्क्य, मैं उस औपनिषद पुरुष को तुम्हें पूछता हूं, यदि तुम उसको नहीं बताओ, नहीं बताओगे तुम्हारा सिर गिर जाएगा, ये क्रोध से पूछते हैं, यही कहानी जाते हैं, तो अप्राक्षित रुषान्वित, रुषा माने क्रोध, क्रोध के द्वारा संबंधित होकर के पूछते हैं, स याज्ञ बल क्या, वो याज्ञ बल क्या साकल्य, वो याज्ञ बल क्या साकल्य को पूछते हैं, सापराध तो सिद्ध, अपराधी सिद्धि घोषित करने के लिए क्या है, अब्रह्मवेत्ता को ब्रह्मवेत्ता के स्वभाव में बोलने का अधिकार नहीं, फिर भी बोलता है तो अपराधी है वो, इसमें अपराध सिद्धि के लिए, अपराध सिद्ध के लिए पूछते हैं, कहा सहेश नेति नित्याद्य प्रश्नोपायम समीक्षताम मध्य वाक्य छिदो भावाद इति शब्द से पूर्वत, अथवा ये लेना कि ये एक ही वाक्य में लेना, सहेस नेति नीति आत्मा से लेकर के ये तो यदानी अष्टो आयतनाने आदि लेकर के ये जो पूछ रहे या पूछा जा रहा है तम तो औपनिषद पुरुष, एक ही वाक्य है ये, बीच में इति शब्द वाक्य को भेद करने वाला नहीं है, यहां इति शब्द नहीं है, सहेस नेति नीति आत्मा को लेकर के न ऋष्यति कहा उसके आगे, ये तो यतान अष्टो आयतनानी यतानी अष्टो आयतनानी वाक्य आया हुआ है, श्रुति ही पूछ रही, बीच में वाक्य को भेद करने वाला इति शब्द नहीं है, सहेस नेति नेति आत्मा के आगे यहां तक जो वाक्य है, मैं तुम्हें औपनिषद पुरुष को पूछता हूं, ये वाक्य तक कोई इति शब्द है, बीच में वाक्य को भेद करने वाला इति होता है, ये कहना चाहते हैं, सहेश नेति नित्याद्य प्रश्नो वा अयम समुच्चय है, प्रश्न ही है, श्रुति का ही प्रश्न है सारा, यही जान लीजिए आप। क्यों कहा मध्य वाक्य छदो भावाद, बीच में वाक्य को विच्छेद करने वाला कोई शब्द नहीं है, इति शब्द, इति शब्द होता है वो है ही नहीं यहां पूर्व, जैसे पूर्व होते वो प्राण किसमें आश्रित है, सब प्राण समान है इत्यादि था, वहां यहां वाक्य है ही नहीं, यहां है ही नहीं वाक्य, इति शब्द है ना बीच में, ठीक है। समास व्यास, समास व्यास रूपेण साकल्यो यद पृछत ततः प्रस्ताद साकल्यम याज्ञवल्क्यो पृछत। देखो साकल्य ने याज्ञवल्क्य को पहले विस्तार में पूछा, कति देवा याज्ञवल्क्य, विस्तार में पूछा था तो याज्ञवल्क्य का त्रयश्च त्रिशताच त्रयश्च त्रिसहस्राच इति इत्यादि कहा था, फिर उसके संक्षेप करने लगा। समास और व्यास दो तरह से पूछा है, किसने साकल्य ने, माने विस्तार से पूछा फिर समास किया, अंत में एक देवता में पहुंच गए हैं, हाँ 3306 से लेकर के एक में आ गए, समास और व्यास माने विस्तार और समास माने संक्षेप। समास व्यास रूपेण का, समास व्यास रूपेण साकल्यो यद पृच्छत, देवताओं के बारे में जैसे पूछा था समास और विस्तार के द्वारा साकल्य जैसे पूछा, तथा परस्ता साकल्य उसके आगे अब याज्ञवल्क्य जो उसी प्रकार पूछते हैं कहना चाहते हैं, तथा परस्ताद उसके पश्चात साकल्यम याज्ञवल्क्य पृष्ठ, याज्ञवल्क्य पूछते हैं भाई तुम उपनिषद संबंधी पुरुष को पूछता हो इत्यादि पूछते हैं, कहा पूछा याज्ञवल्क्य ने, पूछा किस लिए पूछा याज्ञवल्क्य ने, कहते हैं एकात्मे सर्वभेदम कार्य कारण लक्षणम समापनीयम निश्चय समास व्याज व्यास समास व्यास वर्जित है। याज्ञवल्क्य के पूछने का तात्पर्य क्या है, ये समास और व्यास जिसमें नहीं है, संक्षेप भी नहीं है विस्तार भी नहीं जिसमें, ऐसे तत्व को जानना चाहिए, याज्ञवल्क्य का तात्पर्य यही पूछने का है, तो हम तो औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि इत्यादि वाक्य का तात्पर्य यही होता है कि एकात्म सर्वम एव इदम कार्यकारण लक्षण, कार्यकारण स्वरूप जितने भी कार्यकारण भाव जो संसार दिखा पड़ता है ये सब के सब एक आत्मा में ही एक है, ये सब एक ही आत्मा ही है, ये सब विवर्त है सारे, है आत्मा दिख रहा है कार्यकारण रूप में दिख रहा है विवर्त है, एकात्म जो आत्मा एक आत्मा भी सर्वम एव इदम सबके सब कार्यकारण लक्षण, कार्यकारण स्वरूप जितने भी संसार का विषय जो भी है एक आत्मा में ही है, आत्मा ही है यही बताना है। समापनीयम एकात्म में समापन करना चाहिए, समाप्ति करना चाहिए, निशेषम कोई भी शेष न बचे, कार्यकारण भाव संसार सारे के सारे आत्मा में समापन हो, समावेश हो। समास व्यास वर्जित, आत्मा कैसा है, समास व्यास से रहित है, वहां समास विक्षेप होना होता नहीं है, ठीक ही है, एक में समास और विक्षेप निकाल जाए। अपि शास्त्रार्थ संबंध उत्तर से श्रुते रजम तदनुक्त यत पूर्व सर्व सत्षकंडनम, कहते हैं आगे शास्त्र के अर्थ का संबंध भी, शास्त्र का प्रयोजन का संबंध भी, यहां क्या संबंध है कहा, इस श्रुति का तात्पर्य है तद अनुक्त, यदि आगे की बातें नहीं कहेंगे ऐकात्म में पहुंचेगा नहीं तो क्या होगा, पूर्व में जो कुछ कहा भूषा कूटने के समान हो, तुषकंडन तुषा मन भूषा, धान के भूषा को कूटने के समान क्या मिलेगा, चावल मिलेगा, भूसा कूटने से नहीं मिलेगा, इस प्रकार मन व्यर्थ परिश्रम होगा, या आगे की बातें नहीं कहेंगे व्यर्थ परिश्रम होगा एकात्म में नहीं पहुंचाने पर, ये कहा कि कहा इसके एतान अष्टव इत्यादि वाक्य से पूर्व असंगतिम आसंग, पूर्व में तो निर्विशेष आत्मा का कथन कर दिया, फिर आगे आकर के एतान अष्टव पुरुषान इत्यादि बोल रहे हैं, यही एतान अष्टौ इत्यादि वाक्य से पूर्वेण असंगति में आसंग, पूर्व के साथ संबंध नहीं दिखता है, नहीं श्रुति बोलती है ये कहना चाहते हैं, श्रुति कहती है स्वयं, श्रुति से तथा साक्षात इत्यादि लक्षण समापय, श्रुति स्वयं कहती है वाक्य माने जो साक्षात इत्यादि लक्षण आत्मा है उसको नेति नेति आत्मा इसके द्वारा कथन करके समापन करके आत्मविज्ञान को समापन करके आगे बोलती है, भूयों की आख्यान रूप में श्रुति स्वयं बोलती है, अपने मुख से बोलती है श्रुति, कौन यतानि अष्टौ आयतनानि आदि श्रुति का ही वचन है, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। कहा विद्याभिमानत्वात् अति निर्बंधकारित्वात् च साकल्यम प्रति प्रष्टुम युक्तम इति वक्तुम ही शब्द, उसमें विद्या का अभिमान है, विद्या नहीं है, विद्या का केवल अभिमान है साकल्य, विद्याभिमानत्वात् अति निर्बंधकारित्वात् च निर्लज्ज है, कुछ भी बोलो मानता ही नहीं है, प्रश्न करता ही रहता है, निर्लज्ज है, ऐसे दो हेतु होने से, एक विद्या का विमान है, दूसरा निर्लज्ज होने से। साकल्यम प्रति प्रश्नों में होता हूं, साकल्य के प्रति याज्ञवल्क पूछ, श्रुति पूछ सकती है याज्ञवल के माध्यम से अथवा याज्ञवल्क पूछ सकते हैं। ये कहने के ही लगाया हुआ है कहते हैं भारती में, ही अति निर्बंध कारिणम कहा हुआ है, यति निर्बंध कारिणम ऐसा कहा, ही लगा के बोला निर्लज्ज मारे जीवा में बंधन नहीं है, जो चाहे सो बोलना, निर्बंध का जीवा जिसकी बदी हुई नहीं है, खुली है, जो चाहे वो बोल देगा। निर्गता बंधन बंधनम यशमान, जिसके कोई बंधन नहीं, जिसमें मुख में लगाम नहीं है, जो हिंदी में बोलते हैं क्या बोलते हैं ऐसे बोलते हैं, कुछ भी ऊपर पड़ाता है कोई होता है निर्बंध। साकल्यो या प्रश्न होता है, साकल्यो अत्र प्रश्न, यहां तो अभी साकल्य मैंने प्रश्नकर्ता बना हुआ है, और प्रथम तम प्रति प्रश्न, ये उस साकल्य के प्रति प्रश्न कैसे होगा, तम तो औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, ये प्रश्न कैसे बनेगा, यहां साकल्य तो प्रश्न है, उसको पूछना चाहिए बातें, ये तो उत्तरदान देने वाले हैं, चाहे श्रुति हो चाहे याज्ञवल्क्य हो, उत्तरदाता है। साकल्य हो अत्र प्रश्न, यहां इस विषय में साकल्य प्रश्न है, प्रथम तम प्रति प्रश्न अन्य से, अन्य का प्रश्न उसके प्रति कैसे होगा, तुम तो औपनिषदम पुरुषम पिछा में प्रश्न कैसे कर सकते हैं, अन्य माने याज्ञवल्क्य हो चाहे श्रुति हो, ये प्रश्न उठा, ये शंका आई तो कहा साकल्य से प्रश्न अधिकार, साकल्य प्रश्न कर ही नहीं सकते, क्यों, ये वेदवेत्ता का स्वभाव है, सभा है, इसमें अब्रह्मवेत्ता का प्रश्न करने का अधिकार ही नहीं होता, माने शिष्य रूप से तो कह नहीं, माने यहां तो परीक्षक बन के प्रश्न कर रहा है, अब ज्ञान है ही नहीं उसको, ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, और ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्मवेत्ता के स्वभाव में पूछने का अधिकार ही नहीं है, इसके लिए कहते ठीक है। आचार्य क्या बोल करके, धनम इत्यादि का, धनम निश्रेष्टम राज्य है ब्रह्मिष्ठोद्देश्य तो यतः, राजा ने जो धन गोधन को निकाला था, आप लोगों में से जो सबसे बड़ा ब्रह्मिष्ठ हो वह ये गाय को ले जाए, राज्ञा यह ये इस मान बहुदक्षिणा याग में यह का अर्थ है, यही है, यही उद्देश्य ब्रह्मिष्ठ के उद्देश्य करके ये गोधन निकाला था राजा ने, प्रश्नुम नहीं बा अधिकार हो तो अब्रह्मिष्ठ से ही विद्यते, ये विद्वत स्वभाव है, जो ब्रह्मिष्ठ नहीं है उसको यहां पूछने का अधिकार ही नहीं है, और साकल्य बार बार पूछ रहा है, ये निर्लज्ज है, पूछने का अधिकार ही नहीं है उसको, अब्रह्मिष्ठ है, ब्रह्मिष्ठ के स्वभाव में उसको बोलने का अधिकार नहीं है, निर्लज्ज है, यही है। टीका में कहते हैं यह इति बहुदक्षिण युक्ति, यह शब्द का अर्थ लेना है बहुदक्षिण वाले याग में, एक अनुज धनम निश्चिष्टम राज्ञा इह, यह इह का अर्थ है बहुदक्षिण याग में, क्यों बहुदक्षिण ईजे ऐसा अर्थ किया था राजा जनक ने, बहुदक्षिण वाला यज्ञ किया था, ही का अर्थ वही है क्या, इह का अर्थ बहुदक्षिण वाला याग में होता है। और कहते हैं अब्रह्मिष्ठ से इतिशेद, प्रश्न करने का अधिकार नहीं, जो अब्रह्मिष्ठ होगा उसको यहां पदछेद कर देना, अब्रह्मिष्ठ लगाना, ये कहा भारतीय में अभी तो लगा हुआ है, पहले जमाने में खंडाकार नहीं होते थे, तो यहां अभी तो लगा हुआ है, अतो अब्रह्मिष्ठ से यह विद्यते कहा। द्वितीय अस्तु यह शब्दों ब्रह्मविद सभा विषय, दो बार यह आया, पहले वाला तो है बहुदक्षिणा याग में यह अर्थ है, दूसरा वाला यह किसके लिए है, ब्रह्मविद सभा में अपर प्रकृति का पूछने का अधिकार नहीं है, इसके लिए कहा। प्रथम साकल्य से अब्रह्मिष्ठत्व, साकल्य ब्रह्मता नहीं कैसे जाना जाता है, कैसे अब्रह्मिष्ठ होता है, तथा अब्रह्मिष्ठत्व इत्यादि कहा, अब्रह्मिष्ठत्व सिद्ध्यर्थम अतो अप्राक्षित, ये ब्रह्मिष्ठ है या नहीं यही यही वाक्य से पता लग जाएगा, इसका उत्तर दिया तो ब्रह्मिष्ठ है, इसका उत्तर नहीं दिया क्या क्या किसका उत्तर, तुम तो औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, तम चेत न विवक्षसि वदाते विपतिष्यति, यही वाक्य के द्वारा पता लग जाना है, यदि ब्रह्मिष्ठ होता तो उत्तर देता, ब्रह्मिष्ठ उत्तर नहीं दे सका वो, यही है यही उत्तर देना है। अब्रह्मिष्ठ तो सिद्ध्यर्थम अतो अप्राक्षित उसान, ऋषि ने माने याज्ञवल्क्य ने क्रोध से युक्त होकर के कहा, उसको पूछा अब्रह्मिष्ठ सिद्धि के लिए, ये ब्रह्मता नहीं है ये शब्द से पता लग जाता, स याज्ञवल्क्य अपराक्षित कहा, साकल्यम सापराध सिद्ध, अपराधी है वो, अब्रह्मवेत्ता होकर के ब्रह्मवेत्ता के साथ में परीक्षक मन के पूछ रहा है, अपराध सिद्धि के लिए कहा। टीका में कहते हैं अप्रमिष्टस्य प्रश्नाधिकारो प्रश्न अनधिकारो अत शब्दार्थ, जो अप्रमिष्ट होगा या प्रश्न का अधिकारी नहीं है और प्रश्न कर रहा हो बार बार, प्रश्न अनधिकारोपी साकल्य से, जो साकल्य इस विषय में प्रश्न के अधिकारी नहीं है क्यों, अप्रमिष्ट है वो ब्रह्मवेत्ता के स्वभाव में, उसको प्रश्न नहीं करना चाहिए था किंतु गलत हो गया, फिर भी प्रश्न अनधिकार में साकल्य से प्रश्न, फिर भी प्रश्न होने पर उसका प्रश्न का अधिकारी है, फिर प्रश्न में प्रवृत्ति, प्रश्न में प्रवृत्ति होने से तस्मिन आयुक्त कार्य कोपान्वित, वो जो आयुक्त कार्य है प्रश्न नहीं करना चाहिए प्रश्न कर रहा है, ऐसे करने वाला जो या केवल साकल्य उसके कोपान्वित मुनि, यदि मुनि कोप क्रोध से संबंधित हो गए तो तरही तत्र शापम अदत्वा, फिर शाप न देकर के उसको अभिशाप नहीं देना चाहिए था, तेरे सिर गिर जाएगा नहीं बोला था मुनि को, यदि कोप कर गए उसे प्रश्न नहीं करना था कर गया, इस उद्देश्य से मुनि को क्रोध आ गया तो स्थिति में तो शापम अदत्वा किमिति तस्य अप्रमिष्ट सिद्ध्यर्थम अपृच्छत्, शाप न दे करके अप्रमिष्ट सिद्धि के लिए क्यों पूछा फिर, तुम तो अपनिषद पुरुषम पृछा इत्यादि बात की क्यों, सीधा सीधा साप देना चाहिए था उसको, यह आया इतिहास क्या साप हेतु क्या अपनार्थ, ये वाक्य साप का हेतु है क्यों, उत्तर नहीं दे सका तो साप हो जाएगा वाक्य, तुम्हारा सिर गिर जाएगा गिर जाना आगे, साप का हेतु ज्ञापन करने के लिए ये वाक्य पूछा गया, ही कहा सापराधत्व सिद्ध है कहा था बात यही है। सयस इत्यादि सर्वोत्तम वाक्यम एतानि इत्यादि प्रश्न वाक्यम इति उक्तो विभाग, दो वाक्य यहां आया, सयस नेति नेति आत्मा ये स्रोत वाक्य श्रुति संबंधी वाक्य है, और एतानि अष्टो आयतनानि आदि आ गया बाद में, वो किसके है प्रश्न वाक्य है, ये प्रश्न वाक्य आगे कहा सयस इत्यादि सर्वोत्तम वाक्यम और एतानि इत्यादि प्रश्न वाक्यम इति उक्तो विभाग, यही विभाग यही है, दोनों का विभाग यही करना कहा। इदानीम एक वाक्यत्व आश्रित है, नहीं नहीं सयस नेति नेति आत्मा से लेकर के यहां तक जो वाक्य एक ही वाक्य है यही मानना चाहते हैं, एका स इत्यादि कहना चाहते हैं भारतीय में कहा, इसलिए सयस नेति नित्याद्य प्रश्नो वायम समीक्षता, सारे प्रश्न वाक्य है एक ही है, मध्य वाक्य छिदो भावाद, बीच में वाक्य को छेद करने वाला पृथक करने वाला कोई शब्द नहीं है, भावाद इति शब्द से पूर्व, जैसे इति शब्द पहले वाक्य को व्यवहार करता था वैसे यहां है ही नहीं, इसलिए एक ही वाक्य समझना इसको, जो पूर्व में था वो कहां आश्रित है अमुक में, इति इति इति लगा था पहले, यहां नहीं है बीच में सही से नेति से लेकर के यहां तो कोई इति शब्द नहीं है, कहा ठीक है एक वाक्य तो हेतु एक ही वाक्य है, सही से नेति आत्मा से लेकर एतानि अष्टौ आयतनानि आदि एक ही वाक्य है, इसमें हेतु देते हैं क्या, मध्य वाक्य छिदो भावा, बीच में कोई वाक्य के पृथक करने वाला कोई है ही नहीं, जैसे वाक्य छेद करने वाला कैसे थे पहले वो दिखाते हैं, कस्मिन हृदय, हृदय किसमें आश्रित है पूछा साकल्य ने, तो इत्यादौ सती वाक्य भेद है, वहां वाक्य भेद है तद हेतु इति शब्द मध्य दृष्ट, वहां पर इति शब्द दिया, हृदय किसमें आश्रित है कहा, प्राण माने मेरे से अन्यत्र नहीं मेरे में है इति ऐसा कहा था, ओ तुम दोनों किसमें प्राण इति सब इति इति लगाया था पहले वाक्य छेद करने वाला था, न च नरिष्यति इति एतानि अष्टौ आयतनानि इत्यादि जो वाक्य नरिष्यति श्रुति का वाक्य वहां तक रहा, फिर एतानि अष्टौ आयतनानि आदि आया, ये बीच में कोई है ही नहीं इति शब्द तो है ना, नरिष्यति का आगे एतानि के पूर्व में कोई इति शब्द है ना, यदि श्रुति का वाक्य समाप्त हुआ होता इति लगना चाहिए था, न च नरिष्यति के आगे एतानि अष्टौ यही आता है वाक्य, एतानि अष्टौ इत्यत्र मध्य बीच में वाक्य छिद इति शब्दों न दृश्यते कहा, वाक्य को भेद करने वाला इति शब्द नहीं देखा जाता है, इसलिए एक ही वाक्य समझना, तद एकम इदम प्रश्न वाक्य में एक ही प्रश्न वाक्य है, यह प्रश्न में ऐसा रहा है यह समझना, वाक्य के भी साकल्य प्रश्न निर्धारिषिते नान्य से प्रश्नो अवकाशमान इतिहास का, एक वाक्य मानने पर भी साकल्य का प्रश्न तो निर्धारण हो ही गया ना, निर्धारण करने की इच्छा होने पर अन्य का प्रश्न नहीं होना चाहिए, अन्य क्यों प्रश्न कर रहे हैं, चाहे श्रुति करे चाहे या केवल करे क्यों प्रश्न है, इस संघ आगे तो कहा समास, साकल्य ने दो तरह से पूछा था समास और व्यास, मान संक्षेप और विस्तार दो तरह से पूछा था, उसके आगे याज्ञ में भी पूछते हैं, एक उत्तर दिया है, ये कहा था समास व्यास रूपेणा साकल्य यदि प्रसिद्ध साकल्य कति देवता याज्ञवल्क्य इत्यादि का विस्तार में पूछा, अंत बजा समास किया था, संक्षिप्त कहा था। तो समास अभ्यास रूपेणा साकल्य अपृच्छत जिस साकल्य ने जिसको पूछा तथा प्रस्ताव उसके उस प्रश्न उत्सुक हो गया, प्रश्न नहीं कर रहा है, उसके आगे साकल्यम याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य ने भी साकल्य को पूछा। ये कहते हैं साकल्य को याज्ञवल्क्य पूछना मतलब क्या, सबके सबको एक आत्मा में समापन करना चाहिए, ये तात्पर्य है। ठीक हम कहते हैं तथा परस्ताद साकल्य का प्रश्न पूरा होने के पश्चात, साकल्य प्रश्न करता चुप हो गया, प्रश्न नहीं कर रहा उसके आगे, तथा परस्ताद साकल्य प्रश्न निर्ध्यात उर्धम, साकल्य के प्रश्न का निर्णय हो चुका उसके आगे। साकल्य से अप्रमिष्ठत्व प्रकटीकृत, साकल्य ब्रह्मिष्ठ नहीं है, अप्रमिष्ठ है यह प्रकट करके, सापराधत्व आपाद्य अपराधी घोषित करके क्या घोषित कर दिया, जब ये प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका तो अपराधी है वो, यदि वेदवत्ता होता तो इस प्रश्न का उत्तर देते, तम तु औपनिषदं पुरुषं पृच्छामि तम तु इत्यादि है, इसका उत्तर देना चाहिए था, नहीं दे सका, इसको अप्रविष्ट है वो। सापराधत्व आपाद्य सापम दत्तो मुनेर, साप दे दिया मुनि ने, क्या साप दिया, मूर्धाते विपत्तिशति, इस प्रश्न का उत्तर नहीं देगा तो तेरा सिर गिर जाएगा, साप देने वाला जो मुनि है, देने वाले मुनि के कोपावेशात अप्रमिष्ठा, वो भी तो क्रोध कर गए, ब्रह्मवेत्ता तो क्रोध नहीं करता, तो मुनि भी माने अप्रमिष्ठ है, कौन है कैसे है, ब्रह्मवेत्ता तो क्रोध नहीं करेगा, सब एकत्व भाव में गया तो क्यों क्रोध करेगा, तो साप दे रहे हैं तो क्रोध कर रहे हैं वो, तो मुनि भी ऐसे है इति सात, ऐसे शंका कर कहते हैं प्रष्टुर अभिप्राय भाव, या केवल की जो प्रष्टा बने हुए उनका अभिप्राय बताते, अरे ये सबके सब में एक आत्मा में समावेश करना चाहिए, ये सबको नहीं देखना चाहिए, अधिष्ठान देखना चाहिए, इसमें तात्पर्य है, ये कहना चाहते हैं एकात्मे इत्यादि का, एकात्मे सर्वमेवेदम कार्य कारण लक्षण, संसार दो स्वरूप में है, कार्य और कारण भाव में है, कोई कारण है तो कोई कार्य बना हुआ है, किसी के प्रति कारण किसी के प्रति कार्य, ये सबके सब एकात्म में समापनीयम, एकात्मे समापनीयम, कहां समापन करना चाहिए, प्राप्त करवाना चाहिए सब, सम्यक आपनीयम, आप भी व्याप्त हो जातु अनियर करेगा तो आप अनियम बन जाता है, उसे एक एक ही भाव कर देना चाहिए, वही देखना चाहिए, आत्मा है दिख रहा है कार्यक्रम भाव, विवर्त परिणाम नहीं लेने, विवर्त लेना, ऐसा करना चाहिए, निशेषम एक भी न छूटे कार्यक्रम भाव में, कोई भी वस्तु न छूटे सबको, उसे पर समापन करना चाहिए, समास व्यास वर्जित हुआ, एकात्म कैसा है, समास व्यास दोनों नहीं हो सकता, संक्षेप और विस्तार नहीं हो सकता, एक ही में संक्षेप विस्तार नहीं हो सकता, अनेक हो तो संक्षेप विस्तार हो सकता है, एक में नहीं हो सकता, उसी में समापन करना चाहिए, इसको उसी दृष्टि में जाकर के बैठना चाहिए, ये सब कुछ जो दिखता है ये नहीं है, जो भासता है नहीं है, सच्चिदानंद आत्मा है, उसमें रहना चाहिए, इसमें तात्पर्य मुनि का ही है। ठीक है, उक्तम अभिप्रायम उपत्या साधेती, याज्ञवल्क्य का जो अभिप्राय है युक्ति के द्वारा सिद्ध करते हैं, अपि इत्यादि कहा हुआ है, अपि शास्त्रार्थ संबंध उत्तर से श्रुते रजम, आगे के श्रुति के जो संबंध है ना शास्त्र का प्रयोजन का संबंध यही है, तदनोक्त तद अनुक्त यत पूर्व सर्वम सुष्कर नाम, यदि श्रुति का जो प्रयोजन शास्त्र का प्रयोजन नहीं कहने पर पूर्व में जो कुछ कहा भूषा कुंड के समान निष्प्रयोजन हो जाएगा पहले वाला, इसलिए कहना चाहते हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर श्रुतेर अयमेव शास्त्रार्थ संबंध, पूर्व में जो श्रुति कही गई आगे जो श्रुति कहेंगे सबका शास्त्र का संबंध यही है, क्या है, सबके सब कार्यक्रम भाव जगत को एक आत्मा में समापन करना चाहिए, माने आत्मा भाव आत्मा दृष्टि में ले जाकर के बैठना चाहिए, यह आत्मा ही है ये जगत रूप नहीं है, इस भाव में जाना चाहिए। ठीक है, माने कल्पना है इससे जगत कल्पना है, सुसुप्ति में अकेला आत्मा ही था, जागृत में इतना बड़ा संसार खड़ा हो गया, स्वप्न में खड़ा हो जाता है, फिर सुसुप्ति में कहां जाता है, कोई नहीं है, उसी रूप में रहना चाहिए, वो तो सुसुप्ति से ऊपर की अवस्था में जाकर रहना चाहिए, यही तात्पर्य है शास्त्र, पूर्व पूर्व के शास्त्र हो चाहे आगे आने वाले शास्त्र हो, जितने उपनिषदों का तात्पर्य उसी में है, यही है, पूर्वोत्तर श्रुतेर अयमेव शास्त्रार्थ संबंध हो, शास्त्र का प्रयोजन के साथ संबंध, पूर्व श्रुतियां जो कही गई आगे कहने वाली कहे जाने वाली श्रुति सबका ही तात्पर्य होता है, यदि एक रस है प्रति जो एक रस हमेशा न घटता है न बढ़ता है, जिसकी उत्पत्ति भी नहीं विनाश भी नहीं, एक रस है हमेशा, एक स्वभाव, रस माने स्वभाव, एक स्वभाव वाला जो प्रतीक आत्मा है एक रसी प्रतीचि सर्वम सर्व समाप्ते है, सारा की समाप्ति उसी में है। हम तुरी अवस्था में न जा सके, सुषुप्ति में देखे सबकी समाप्ति हो जाती वहीं, फिर जागृत में सब बाहर आते हैं, दिखाई पड़ते हैं, भाजते हैं, जैसे रज्जु में सर्प दिखाई देता है। कार्यकर्म भाव नाम संसार वस्तु है ही नहीं, संसार की वस्तु दो ही रूप में दिखते हैं, या तो कार्य रूप में देखे कार्य रूप में देखेगा, किंतु वस्तु है ही नहीं। मृतिका में जो कल्पना करते हैं मृतिका ही है, आत्मा में कल्पना कर दी, सुषुप्ति अकेला आत्मा था, जागृत में कल्पना हो गई, कहां से आई कल्पना है। वास्तविक आ सकता है कि एक क्षण पहले कुछ भी नहीं था, हम ही होते, दूसरे क्षण में इतना बड़ा विशाल आ गया, कहां से आया हुआ, जैसे रज्जु से सर्प वासना होता है इस प्रकार है, ये समझ रहा है। ये कहा पूर्वोत्तर श्रुतर अयम अत्रा संबंधो यदि एक रस प्रतीचि, जो एक रस प्रतीचि है प्रत्येगात्मा, एक स्वभाव वाला, घटना बढ़ना कुछ भी नहीं है, न बढ़ते करुणा नौकनियान इत्यादि है, ऐसा श्रुति है प्रतीचि। सर्व सर्व समाप्ते है, सबके समाप्ति उसी में होने से, तद विशेषता उस एक रस आत्मा की विशेषता है उसमें, यही है। महाभूत पूर्वोत्तर श्रुते शास्त्रार्थ संबंध, पूर्वक से बोलता है कि मत वो संबंध, पूर्व में कहा गया श्रुति, आगे कह जाने वाले श्रुति का उस आत्मा में एक रस आत्मा में न हो, तात्पर्य न हो, तो कहते तद अनुक्त, यदि वो नहीं कहेंगे यहां तो क्या स्थिति, सर्वम से तुषखंडन बोलते हैं, भूषा कूटने के समान निष्प्रयोजन होगा शास्त्र, दिन भर भूसा कूटने से क्या मिलेगा, घोष मिलेगा, परिश्रम आत्म आएगा उसे नहीं मिलता, धान के भूसा को कूटते रहे तंडुल मिलेगा उसमें नहीं मिलता, ठीक ऐसे हो जाएगा। उसको यदि नहीं बताएंगे तो ये शास्त्र का तात्पर्य कुछ भी आएगा ही नहीं, निष्कर्ष आएगा ही नहीं, इसलिए बताया। एक कहा पूर्वम उत्तरम च इति दृष्टव्यम्, पूर्वोत्तर में लेना पूर्व और उत्तर, यहां से पहले जो शास्त्र हो गए और आगे जो शास्त्र आएंगे दोनों को देखना चाहिए, नहीं शास्त्रार्थ संबंध अनुक्त हो, शास्त्र के प्रयोजन का संबंध न कहने पर, शास्त्र का प्रयोजन अर्थ माने प्रयोजन उसका संबंध कहां है, एक रस आत्मा में, किसमें है ये न कहने पर पूर्वोत्तर श्रुति अर्थवत्व न पूर्व में न कहा, पूर्व श्रुति उत्तर श्रुति में माने प्रयोजन वाला नहीं हो पाएंगे वो, तथा च स्थिति में तयो तत्व ज्ञान शेषतया, इसलिए पूर्व और उत्तर जो श्रुति है दोनों श्रुतियों का तत्व ज्ञान के अंग रूप से है, श्रुतियां किस रूप है, तत्व माने आत्मा, आत्मज्ञान के अंग रूप से होने से साफल्यार्थम, इसलिए साफल्य होंगे, यदि आत्मज्ञान का अंग बनेंगे श्रुतियां तब तो सफल होंगे, नहीं तो निष्फल हो जाएंगे, साफल्यार्थम प्रष्टुर अभिप्राय, याज्ञवल के पूछने का अभिप्राय यही है, युक्तिमान एक युक्ति संगत है, यही कहा। समय हो गया है, यही रखते हैं, आगे करते हैं। ओम पूर्णमदः।